چنن خلق پدی خوشاله دي چیرې ترقی وشو او ارسوک خبر شو د دین مسلونا د اسلامنا د حلال او د حرامنا او د جایز او د ناجایزنا او ډیر ارزه بستاش دا ترقینه ده دا تنزل دی دا کمال نه دی دا زوال دی دا دین نه دی دا بی دینی ده ځکه چې نن دا خبره هر څوک قبلی او تسلیم کوي چې زور د کفر ډیر دی پار زه د حقیقا نه بد هر ځای کې د حقیقي تسلط دی نو بل څوک خبره کول شي کې حق پرس پکې وای چې رازوم په لغاو باسم نشیسته دا غواغی تلی دی پا برا بانده حاوی شوی دی او خپل خپل عقیده او خپل خپل تنظیمونه اگه ور روان کری دی داغی منلی شی داغی زور دی داغی طاقت دی رجل مومن آغا خبر دا فرعون پا دربار کی اولار دی یا قومی لکم الملک اليوم ظاهرین بالارض فمن ینصرنا من بأس اللہ ان جاءنا اے قوم تاسو بات شاید بزمکا کی تاسو غالب و زور وریے تاسو چې څه کوي نو هغه کول شي وکړه له طرفنا عذاب راوي بیا به څوک زمواري د باطل زور دغه هر وخت کې هغه دغه وخت لوی منصبونو لوی عهدو باندې فائز او کامیاب او پاری یې قبضه یې چیغا سوالی نو آگا کی گی بل سوک داغا ننشی مخ کی که دی ننن کتا سوا ہو رہے چیزا اللہ فضل لی نیٹو ندی کس دی آر قسم ہوئی آگا کی گی او خلق خبری گی دین نا پلانی دے که دیر زبردست پلانی دے نغاز کی دانه عالم ډیر زبردست واقعي دا ټول به زیني دا د نت نه دینس دا کول دا سیده لکه موبایل باندې واده کول سومي اچتي وای دوزري مې اچتي وای د موبایل واده تک حال دی دغه نیټونو کې دغه کیسه یو حق پرز نشته دا ټول فما الزبدو فیذا بجفا زګونه دی قران ویډیو کله چې کله الله رب العزت باران راوړي کندې او خړونو روان شي نفحتم لسل و زبدر را بیا چووینی نو سپین زگونو پی دا پاسی رنگ باور کئی چینداری ریو خشی مگور سپین پلک کئی من که اغا باطل دی اغا تبایی دا دا کمال شی و دا فیدی شی اغا اغا اوبدی صفا چې ما ذکر بیا خلق ویني او بل تیرش دا اوسې دنیا کې غوبل جوړ دی او خلک خوشاله چې رنګه خبر شو مو غزاورو اپی مورو پلانې اورو دا د اسلام طریقه نه ده د زده کړې د اسلام دا طریقه ده چې علم به د استاد نه کوي ابي استاد علم څنګه کتابونه مثال پیش کوي هغه داسې چې شیخ سازی سے بھی او شہر ویلے ہو چی دوست مشمار آنکی در نعمت زند لا فیاری یو برا در فاندگی اگر تا چاہتا دوست موایا چی در نعمت ہو در دولت ہو در فراخے پوخ کی راضی او لافی کئیو میدان خیستا کئی دوست آدا نمکی کی رد دست دوست در پریشان حالیو در ماندگی دوستو یغا چاہتا ویما چونی سی لاس دخپل مرگری در پریشان پوخ کئی او دا جزے پوخ کئی دیوری دی دوستان نه خو نو زده کړی چې دې څه مطلب دی یو تانو هغه مرګري سره روان دی هغه مرګري باندې دشمن را پاسې اوینیو وهې او ټکاوې نو دوت د بل لاس نو نیو تاسې هغه خو ټکاو چې بیا خیر خیریت شو لاسه ام لاسه او شو ناوی دالس چلو کبولو تو خود زمان مرگره وی بکار دایی چه زمان مرگرتی آده کرده وی تاو تا زونی ماما زید لاس نونی ماما او ایش اقصادی سی بویلی چه دوست اغا منم چونی سی لاس دخپل دوست پا وقت پریشانه کی تا بانده پریشانی واه نمازه کستا لاسونه بی استاد علم دیتو ای خواه اگه که دوست و دشمن سوک نپی جنی از اصمرا چی گوری دنیا کی بولی ارسو پکی ہو رہی د بریلی هغه پکې غږیږي د قادیانی هغه پکې غږیږي د پرویزی هغه پکې غږیږي نو چې دا ته واورې خو لیونې مش ځکه ته خو به دا ګمان کوې چې هر یو عالم دی او باقاعده ولې دا وګوره ټول مخلوق وته ناست دي ته وګوره وي په لکونو خلق ناست دي کډي بیزي ناست دي او گمراه شدیر خلق دا غصی خواه زکن او رو سر شیطانم کار کئی امداد کئی او قسمان قسم شکون و تاجی چی دا او گور سمر ظلم دی چی با دی اختر کی دا ساروی لالی گی بیزای وینی توی گی کده یو جز غریب لور کړی وي کده یتیمانانو مسکینانو لور کړی وي دا وی په څومره کار شي او اوسه بس علالی یو کی ویني دوی شي هغه خې واخې دا دې ته وی ساجه ته ډېر لري ظلم دی دا څه دا حج لکی وی خلق دینو صلی الله علیه وسلم پیسې تاوانی التصدی کله په غرونو کې منډي وای جامې سمې نه اوستي لنګونه والی په بد حالې دولي په پرتی دا عبادت ګډ اکسرسایز. داسې ورپسې ده چې څومره خبرې په دین کې داسې دي چې عقل نه رسي او ته عقل هم نه رسي کنه، نو بس هغه خبرې شیطان دي ته په ذهن کې کیږي. ښه دا وګورئ، اصل شی د استاد نه قران زده کول دي، علم زده کول دي چې تا د هرې آیت په مطلب پوهېږي. دغه خلکو کې هر قسم پیدا کی کله دومره زور ورشي چې تاسو راو باس کوي، تا ته وایي چې ما مطمئن کنه، زه نه منم ما مطمئن کنه، زه خدامه نه ما چیرې یو سړی دا وسی لوند دی او غیر شادي شوته دی او داغه نه هغه زنا وکړنو سل کولی بوله ورکول شي، دا سنسار پکې د کوم ځای نه راغلي او هي ماته قران کې کوم ځای ویلي چې واځ شوی هغه په ګټو کې راګي راوې مړ او هي ماته کوم ځای اسی وی دا کله وی چې دا کتابونه چې لیکل شوی دا په مکه او مدینه کې نزلې کړي شوی. امام بخاری د کوم ځای دی؟ د سمرقند او تاشقند او بلخ بخارا او سمرقند ها کوم ځای دی؟ امام ترمذی او امام مسلم دا د کوم ځای دی؟ د ایران خلق دی. نغی څنګه کتابونه ولیکل؟ علم او قران او سنت خو دلته نازل شوی دی په حرمینو کې. نو تا ته وزر کې تا و دوکه کوي په خپل سکه نه چې تا به خپل ځان تراړي تا به هم په دې گمراهو کې په دې شیطانو کې آګي. کله به قرآن کې کم ځای راغلي دي؟ پس پینو زارو کی دمرا زکات تے، پس رو زارو کی دمرا زکات تے، پا پیسو پا روپو کی دمرا زکات تے، پا گڑو بیزو کی دمرا زکات تے، پا خانو کی دمرا اوئی بات ہو اخوایا کم دھاوئی مون نمان مون باغا سمانو چی قرآن کی دعوز دو گمرای اولوئی زریع جوڑا شوی دنیا کی مزایس انسان بسنگ پوکے دا سر بسنگ باسکے دا دا طریقہ بسنگی دیر آسان خدا آغا سوک کولیشی چه قرآن باندی عبوری تب او توی چی رو را زتا سراسی خبری نکو ما تمخ کی داوائی چه تا دائرہ کی دننے کباری کبار زما استاد خبرو حق نشته ولا تو یادلو اهل الكتاب الله ما بخامه خاوي چې ول ذاته ان دوخ کارو نو مسلمان نه ما و ډیر حدا شکر دی دایره کې دن نه کنه ها سړی په سم مسلمانۍ کې خامه خاوي په دې کلمه چې لا اله الا الله محمد الرسول بس دی باندې ایمان راوړل څه مطلب دی؟ اسی په جبا باندې ویل دی باندې مطلب دا دی چې دی الله سو حکم کړی دی زاغه ته تابعدار یم، دی پیغمبر څه کړی دی زاغه منم زباغه یقین کوم زما غا هدایت دی زما غا راهنمایی ده دا وخا وخا که پا دی طریقه دا کلمه وی خستا دعوه سعیده چې بد دی وګڼل کنه چې ولې زه هندو یم نه خدای دې چری داسې نه کیږي هندو خو برنجي خدای دې چری تا داسې نه کیږي شکر دې چې مسلمان دی خو لیکن د اسلام په مطلب پوهیږي د دې کلمې په مطلب پوهیږي دې کې دوه خبرې دي لا اله الا الله او محمد رسول الله عقیده او عمل لا اله الا الله دا عقیده اصلاح ده چې دې زړه کې با بغیر د الله نه بل چا د زین اور کې او جلبت نن جوړه او عمل بکې چې محمد صلی الله علیه وسلم سویلی ښه اوس کته تاسو وګدا وی شیطان په صورت انسان یا ابل چې زه الله منما دا صرف او محمد رسول الله وې چې دین نه مانی نو الله هم نه مانی دا غزیوم درو چې کله تا په دې کې شک وکړ چې محمد رسول الله نا غابل خبر دې نه لوال وتا هغه هم درو او دا ولي دا قران وګوره الله رب العزت دا خبره دومره سید رسول دا تمره مضبوطه کړی دا تمره محکمه کړی دا چې ویلی چې ما پری ده پیغمبر نور سنم انم سورہ آیات ندی وکله داس ویلی چې قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی يحببكم الله وایا دی خلق ته کدی ما سره محبت ساتي او دعوه کوي چې مونږ الله منو زمونږ الله سره محبت تم نو توای چې فتبعوني زما تابعداري وکه التمزه دل تراشه الله تاسو ته معلوم دي کوم ځای الله تاسو پیژنې الله حکم او امر او فیصله تاسو معلومول شي نه دا به پیغمبر نه معلوموي ښا ملک تیار دی الله رب العزت بندگی او قلاله دروازه یې نشته وکما بوته دي محمد رسول الله دې دروازه ده کپه دې دې هو برس که بدی ندی نو چاپی را گرد سپی بدی خوری هڈاکوان بدی حلاکی دا یو لار دسرف خواه نخپل محبت پن کرده پتابی داره ده پیغمبر که کسوک دعوه که دا اللہ دا محبت نو اللہوی بس زوت لار خیم زوت طریق خیم زوت چل خیم چې دې پیغمبر تابعداري دی کینو یو حبيبکم الله الله محبت با تاسو ته په مفتو کې ملاو شي دا د قران خبرې ده دا بل زنی چې د انسان شک او باسي د زړه ګونډې او باسي دا قران دی شرط او جزې جوړ کړی چې وین تو تویعوه تهتدو سوره نور کې وایي کله د تابعداري وکړه او هدایت به حاصل شي او کله د تنې ناسبر لګیاي اسه وزن حل کاوي اسه وزن د دوکا ور کاوي نشته دا څه کوي چې مونږ وي تا هډر د ټاپ آیات ته مېت ير رسولا فقد اتو الله الله خپل تابعداري رسټو کړی ده د پیغمبري مخکې کړی ده مې یتع الرسول فقد اطاع الله چا چې د دې پیغمبر تابعداري وکړه دغه خبره ومنله دغه په سنت پسې لاړ دغه په عمل پسې لاړ دد په فعلو په ترک پسې لاړ فقط اطوع الله بس الله تابعداري وشو هغه کې شک نه کوي خو اته یې زه خدای غنه منم وای چې ته منی سو چې پیغمبر په حق کې شک وکړ بسر څه خراب دي دا مو چې د الله منم او زه عبادت کوم او زه هغه باندې ما نه دا ته دروغ وای خاکنه چې ودی منل چې اسلام دې دوه خبره ته وی چې لا اله الا الله محمد رسول الله اوس چې سدينو هغه باندې څه د خلې جمع خرج باندې کوي چې پیغمبر په دې خپل ژوند کې څه کړی دی هغه باندې پاری و یقین کې کاغه داس کړي دي کاغه غسل کړي دي کاغه تیمم والي دي کومه طریقه باندې کاغه داس ماته ته تللې دي واغه درې کانی اوستي دي تا به منی کاغه وکي ابو ایوب انصارینا منافقانو خلقو تپوسو که ازا دیا تپوسو نو خدا آقا وقت نشوروی کنا بیعلمکم نبیکم کل شین حتی الخرائط تاسو ما شمالی تاسو داو دسماتی بچل نپوی گئی دیبا تاسو تدار سچل خی حتی الخرائط داوی قضای حاجت چل با توم خی او یا مونږ نه پوي مونږ په څه پوي مونږ ته چې دې سوې نه وکړو چې دې چاته دا خبره چا نه زمونږه غوي په توکانو باندې سنجیا کوي کنه زوس پاکي کا چې دې نه مانی دا خبره نه مانی په هر سکی زه بیا په لا پاکه کنه دا به سو پاکي کلیاتی نو طهارت چې دا غو په کومه طریقه ده نو عقبه طهارت ښه چې هغه طریقې نه خلافی کنه نو کته وای چې ما ځان خپاک دا چې پیغمبر ویلو دا غې نه مزيات صفایي وکړه هغه دومره نشي ویلي مې ګور چې دا خلاف دی وکړو فقط اساء وتعدى وظلم دريغناونه دی وکړو چا چې وسړي د دریو زړه نو په زیاتی واچولې دا سونو تا مخته په دینیت باندې چې په دریو زړه نو کیږي اخوې پیغمبرو پاک بندو مونږ چې ته د خرو د غوانو سره همکار دي په تا او د سونو کو تا دین پورو ټوکی وکړې اوس ومنځ کې او داس کې خو دې ټوخه وکړه پیغمبر پورې کنه چې هغه نو پوا بل دا چې نبی عليه السلام وی کنه يحب التيامنا في كل شيء في تنحله وترجله وشانه كله امام بخاري وی ټوخه نبی عليه السلام دا عادت او چې خې طرف به مخ کې کاو بهر سکه که پیزار وی پخ پوکاو نو خیخ پی تمخ کی که منگز وی پسر کی والا نو خی طرف تمخ کی که او دست بی که نو خیلی سمخ کی خیخ پا مخ کی اب یا چکمو کی خیو گس رازی ناوی کی داو طولو کارونو کی تردی پوری چه غسل بی کهو او با بی چولی نو در سر پا خی طرف پاندی مخ کی او با گس طرف پاندی روستو وچی کیگی پاکی نوی اتیامونا دخی طرف نبا شورو کیا خواه کناس دے او بور کولیشی نوی خی طرف والی لمخ کی ورکے بیاد نور رحق دے کلواتا یو سلیوی ما خوب لی دلیو نو مسواک میں پلاس کے اخپل مسواک دی پرانا تا خلق ناستو دی پل ناستو نا دی پل مشر صلی و دی پل کشرونو ار یوی چی دا مسواک مالا را کخا دا مسواک مالا میمان آغا مشر لحاظو کن آغلا و مخ کے ورک کن نبی علیہ السلام اینا چی خی طرف تسو کن آغا گر که کشرو آغلا و دی مخ کے ورک کن نخی طرف نور نو دا خو بکی او خبری نوری و سر دیری معلومی شی کدی او تن مسواک بل سو کوئی او دا آغا تا اجازتی نو خیر دے سکون آپا کی نشتا دے اجازت نه نو بیا وینوی دا حدیث دا څومره ذخیره دا حدیث او چې دا اسی پراته دي دا دې لپاره دي چې مونږ یې ولا پیدا کړیو چې مونږ به عمل کوو مونږ به ان شاء الله دې خپل ژوند کې چې څوره زمونږ نه کیږي دا پیغمبر دا عمل او دا طریقې او دا سنت او دا آداب او دا مونږ ځان کې راول کوشش وکړو اته پکې شک کې چې زه خو نه منو څو ته قرآن دا بنیادی غلطی ده کنه دا د نتورک استاد عالم نه ښه ته دا غینې زده کړې دی به استاد علم دې ته ویل شي انندا چل له سره دیره اتونه دی چې که حدیث نه وي زباغي باندې پويږي که شر زلې و نه پويږي په ډیر زیات دی خو مثال په تور د سورته سواد 34 آیات دا بیا آیات ساتي اسی به وایي چې دی وی په تشریح په ان شوما او وضاحت باندې په ان شوما و او زاحت په بخاری کې ده حدیث کې ده قرآن کې نشته دغه سید سورته ال عمران 121 آیات ته اسی به وایي تلاوت به کوي خو چې ته ور دې تجریرا ته وکړو یو حدیث کې ده د سورته نساء 62 61 62 آیات ته اوکې پیدا ثوابت مصیبت ما قدمت ثم جاءو یحلفون بالله اذا سئ اسوکو چې څو غندونه کول پیغمبر ته چې نردنا الا الحسنى الا احسانا وتوفيقا دا وای حدیث کرا دا یو دا واسه د مثال په تور سره څومره یا تونلی کبی دا حدیث نے حل نہ راضی خواہ ازا ٹولنا یو کلی قیدہ یو کلی قانون دا سورت حشر آیات تے دا آیات ساتے خواہ چتا ولوی چی آو دا دائرہ کی دن نیما ازما پتے دوارو خبر ایمان دے چلا الہ الا اللہ محمد الرسول الله نو د سورته حشر آیات توکیدا وما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا سچ دی پیغمبر تاسو له درکل نو اخله او د سنې چې من نکړې نو منشه وزګر زور پسې او دا معلومات کوي چې پیغمبر سکړی دي او دا چې څنګه کړی دی مونږ دي څنګه کړی دی روزه څنګه نیولې ده پښمنه څنګه کړی دی افطار څنګه کړی دی د شپې مونږ یې څنګه کړی دی دروازې مونږ یې څنګه کړی دی قرباني څنګه کړی ده د ماشوم ختنه څنګه کړی ده عقیقه څنګه کړی ده کوئی دنی سنگ کڑی دا وادی سنگ کڑی دی ولی میں سنگ کڑی دا طلاق سنگ ورکڑی دی عطاق سنگ ورکڑی دی نکاح سنگ کڑی دی دا ټول لوی ذخیره ده ما تاکم الرسول فغزو پاخ دی او چې سنه منی کړی ان دا وی نه منی شي به ذاتيانو به وي تم خو په حرام یان دي دی بالکل ذین نه نو خبره ته پټکی والے اوس پټکی سره وسکه اوس دا هلوې ډیپلوما ده کنه دا ډیپلوما چې چا سره یې کنه چری ته وا د دې بدعات ذکر وشو چیر اور ادا درې درې دواګان دا نشته دي هر اور ادا جنازې پس بیا دوا وکې په ناستې وکې په ولاله وکې دا نشته دي او دا درې ما خام نشته دي ادا جمعه سلوې اختی نشته هغه وی او خیا پیغمبر کوم ځای ویلی ضرورت توبه توبه توه خانه خام خدا وای زکه چستا بنیاد کمزور دی فخر علیهم السقف چت بدر باندې را پریو دی بنیادونه دی کمزوری دی سریه پک اخکاری فخر علیهم السقف دغی خلق باندې چتون را پریو نو بس وای اکدا وایو چیر دا ستا کمزوری ندا نو دروغ بنی جو استادان دی غلطو نه پوکړې کني تا ودا څه کار نه کوي تا ودان دا چرې نه وي جو هيا کوم ځای ویلی دي سره دینه چې کوم کتابونه تا ویلی دي نو هغه کې راغلي هدايه کې راغلي دي چې هغه د فقه ډېر معتبر کتاب دی او ارسو کې وي یقینی خبره ده چې ډیر خبرې چې نبی علیہ السلام من نه ذکړي خو نبی کو ولي کړی نه دي دا غزا نه کول دا زمونږ د پاره معنا ده چې سنت به وکړه سار او فردو تبلا وخو نو نڈا بیو لگولا نو دا دے کی برسو نشتا سردی نچیویلی ندی چی مکا ویو نی دکلی نو نیکو دا سی دیر دیخوا نو ما اتاکم الرسول دی سرکل سنگ داغا امر راغے داغا فعل راغے داغا سکوت راغے دا اتاکم کی رازی نما نه کوم کی د عمره ل چې باقی دی ویلی چې مکه نه نه رسول الله صلی الله علیه وسلم او کوم پکې را ل چې هغه ندی کړی بس نو هغه ندی کړی نو مونږ یې نه کوو نو سره دې نه چې ویلی ندی چې مکه نو ته به دې پسې ګرځې تا ته قانون نه معلوم د حدیثو چې ان خیرل ان احسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله اي خلقو بہتر خبری دا اللہ دا قرآن دی او بہتر تحبہ سنت تا پیغمبر دی او ناکار کارونا نوی کارونا دی چی پیغمبر نئی کلی صحابہ نئی کلی تابعین نئی کلی ناکار کارونا محدثات دی ہر نوی کار بدت تے و ہر بدت کم رہی دا دوس روڑا چی تو پیغمبر کم زیویلی دی دا زیویلی دا ته چې سکه نه دا پکې را لخه کته دواګانې کې درې درې او کته اس خاتونه کې کته ما خامونه کې کته ختمونه کې دا ټول محدثات دي کته ورسونه کې کته میلادونه کې دا ټول محدثات دي دا پکې را ل ویلي چې دا کوم رهیدا در دیو جنواوی چو تین اصل کې نم د وصول او د بنیادونو او د قواعد او دی چې هغه باندې نظر استا چریبا په دې اما کما نه ګم راکی ها چنن داسې وینن بیان شنن پرانی دی کې وشو ان نه پکې دا خبر او کړه ها پستا څنګه مطلب دی تا باندې خو لګی دا کو بداو لګی دا ته خو ناشته کنه عکاسی هر رنگ در باندې خيجي توبه داسه خلق تباہ او برباد شوه چری باندې هر رنگ خيجي نن وتی یو شان پويزي بلر وتی بل شان پويزي دا تباہ او برباد تا وجه زانه چې دین کوم اصول دي دا نه ځانې خبر قران نه دی ویل د استاد نه نه ویل نور سره نه ویل نو بس هغه گمراهی نو او لوی مصیبت په امت ته پاره جوړیږي ښا پلانی زی که خلق خراب شد پلانی زی که سکرا پیدا شوی دیو اقا وی چی دانشتا دیو دانشتا دیو دا با ایس نو او کدی امت دلال کتاب تا زنگون مات کرده وی زانی خبر کرده وی دا با دا خلق و راهنمایی کولا دی با دا بل چاپس نو روان خوا دلال رب العزت و ایمان یو تویر رسولا فقدتو آلاللہ چاچه دی پیغمبر تابیداری وکړه بس الله تابیداری وکړه الله خپل تابیداری داغه په تابیداری کې او داغه په سنت کې او داغه په عمل کې او داغه په قول کې او داغه په فعل کې داغه په ناس تولاله کې داغه په حرکت او سکون کې بند کړی دا چې بس ته تګورې ته یو ورو چې ته چې داغه شې نه منم نو تا غوړسنه انکار وکړه نو اله به یو سړی سره خبره کوي عزیز مازغه مو خراب وا مخته وته وایا چې ته دایره کې دننه کبار نو کدننه نو بیا سره خبره کوم او کبار نو مون سره وخت نشته مو کوي وتی وخت نو ځای